تو انہیں عذاب نے آ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔